بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي بأو راديو من منتدى السلفي يدن فوق محاضرة يويتي دو انغردن إمام مالك رحمه الله تعالى وندو دي مسيب من ما كتب أبو حفص حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المجتبى الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث متواصلا عن حياة علمائنا الربانيين، ونحن مع العلم الثاني من أعلام سلسلتنا المباركة، وهو الإمام مالك إمام دار الحجرة. أعوذ بالله من الله سبحانه وتعالى. أن الله جو ورنو وين تمكلا أن باب انتجندري كرم كوبي kono feono jama on ittabe e majjere be adda be pewal wurnitirebe ko enete kon deftere Allah dem maybe heewi mo iblis wari be immintinimo mo iblis wari ri majjere e be immintinirimo gandal heewi majjudo wembido mo be fewni e lawol mojjol he kawe ko mo ibattane mabbe yimbe ben kawe ko boni battane yimbe ben e mabbe sabu kambe be andinde yimbe ben no salade ko ben kon noddude e mudu en juuli en toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on juulu o barkina e do annabi jomede Muhammad on mo subi on nondudo e be ngure mabbe e sahabaabe mabbe yo Allah on hisimbe ha nyalaade joddi diina ko baawrundo kono yo musibbe julbe ha hande kono yewtere men den no jokkondiri fi ngurdan be cernaabe meden mawbe hande den yewta fiidi mon dum ko Imam Malik rahimahullah ta'ala ara yewtere men den no yilo ede tobbe do tobbere adanere den inde Imam Malik den e dambe mabbe den tobbere dimmen den tem tobbere dimmere den e kabe jibina don e kabe wuri don e kabe faati don tam tobbere tammere den burbe mawnude jannube Imam Malik e burbe mawnude talibabe jangube e jungu Imam Malik na abere den ko honno Imam Malik hay amabe on ko honno wonirno wana wattagol chonchi wana toppitagal hore murum e mirim mabbe e ko honno ka majlisi ka be jannaino don ko honno be wonirno don kadul al mabbe tobere njobere den ko honno be renorno e hulireno dogugol fi ijabagol lande be yatana tul lande be jumpa be nata eden lande tobere jeega berendeng ko honno kambe lambe fewdon zamanu mabbe honno huwondirde mudum tobere je dada berendeng e manzila mabbe martaba mabbe on ka gandal e kongudi ko karama ko be mantibe kon e mudum tobere jeen jeetatabire neng yoga e kongudi mabbe di subiren jeena berendeng e deftede be windaneng sappa birendeng ko enete ko mazhabu mabbe on konto sakiti tobere aranane den e dun ko inde Imam Malik den e dambe mabbe den hare ko kambe ko Malik biddo Anas onon kadi biddo Malik onon kadi biddo wete don Abu Amir o do ko sahabaajo onno Abu Amir o sedino kanko en Allah sallallahu alaihi wasallam be sedodino ko enete ko gede hareji di nelado wadi din fow siona ghazwatu Badr biddo wete don Amr biddo wete don Al Haris Imam Malik kuni mabbe on ko Abu Abdullah lanyol mabbe gol ko Asbahi sare ka be wonno don ko Madina toɓɓere ɗimmere nden toɓɓere ko yenete kon ɗimmere nden kaɓe jibina ɗon e kaɓe wuuri ɗon e kaɓe faati ɗon. Imam Malik no luutondira ko hitaande honde woni koɓe jibina. Woɓɓe inni ko hitaandere no cappanɗe jeenayi e jeego'o ɓaawa fergunelaaɗo. Abu Dawud Sajistani o wi'i ɓe maaki wonde ko Imam Malik jibina ko cappanɗe jeenayi e ɗiɗi, Yahya bni Bukayr oɗo o wi'i taalibaajo Imam Malik o inni mi nani Malik no wi'a komi jibina ko hitaande cappanɗe jeenayi e tati, haray ko ngol konngol o ɓuri sellude. Imam Malik kaɓe wuuri ko Madina, ɓe yaltaali Madina si wonaa ko ɓe seenotono ko Makka fii hajju, ko ɗon kadi wonno ko ɓe faati e ka hitaande cappanɗe jeeɗiɗi e jeenayi ɓaawo duuɓi temedere feƴƴi, maanaan ka duuɓi temedere e cappanɗe jeeɗiɗi e jeenayi fergunelaaɗo, cappanɗe jeetati jeenayi kan e jeeɗiɗi fergunelaaɗo woni ko Imam Malik faati. Cappanɗe jeenayi e jeeɗiɗi, cappanɗe jeeɗiɗi e jeenayi ka hita ka duuɓi temedere e cappanɗe jeeɗiɗi e jeenayi woni ko Imam Malik feƴƴini, har ɓe mari ko wenete kon duuɓi e cappanɗe jeetati e jeegoo. Ɓe wattina ka berɗe Madina ɗo, berɗe ɗen no inne baqi ha hannde ko ɗon jamaa wona wattineede ɗo. Haray seeni ɓe nga hajju, haray no anndi ko no murandu woniri, ɓay haray batte julde kala jamaa wattinte. Imam Malik ñannde goo oolanɗo wiyeteeɗo Almahdi o arno okkori Imam Malik mbuuɗi boyi, o okkori ɓe alfay dinar. Alfay dinar noon masalan 20 dinar wona ko hella ko 25 million ka meeɗen lagine, million nogay e joyi. Donc ɗum ɗon noon ɓe hokki ɓe guluuje ɗiɗi dinar. E konngol goo ɓe hokki Imam Malik, ollan ɗon hokki Imam Malik guluuje tati. On sumanta ɓaawa ɗum o emmini ministre jo makko on, o inni yahu inna Malik miɗo faala emen yaadu Baghdad men wonda ton. Imam Malik inni nelaaɗo maaki Almadinatu khayrul lahum law kanu ya'lamun, ɗen anndi Madina ɗo wonugol ɗo no mari baraaji, no jeya e ɓure wonugol Madina. Konngol nelaaɗo kaɓe maaki ɗon Almadinatu khayrul lahum law kanu ya'lamun, Madina ɓurɓe moƴƴande si ɓe annduno. On sumanta Imam Malik inni mi wata Madina, are noon te ko fii jawdi ko lanɗon okkilan kon are jawndinno ɗo mie maldi. Donc ɗum ɗo hollen Imam Malik ko ɓe wuuri ɓe mawni kaɓe faati ɗon ko Madina ɗo, ɓe yaltal ɗo si wonaa ko ɓe sentono ko Makka fii hajju. Toɓɓere tammere nden ɓurɓe mawnude jannuɓe Imam Malik e taalibaaɓe ɓurɓe mawnude jannguɓe junngu Imam Malik. Imam Malik ko junngo Naafi, Imam Malik janngi Alqur'ana, Naafi cernoojo warsho on, ɗon anndi ko Naafi janni warshe e kaalun Alquran. Donc ko on noon janni Imam Malik Alquran. Amma hadis ɓe janngi kadi e wiyeteeɗo Naafi, kono oɗo ko karmakojo hadis Naafi mawla Abdullah ibn Omar. Oɗo Naafi oɗo ko maccuɗo Abdullah ibn Omar wonno, kono ko ganndo moƴƴa moƴƴa wonno. E o wiyeteeɗo Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi e Nu'aymin al-Mujmir e Imam az-Zuhri e Amir ibn Abdullah ibn Zubair e o wiyeteeɗo Ibnul Munkadir e Abdullah ibn Dinar e tagu heewngu ɓe janngi fiqhu junngo o wiyeteeɗo Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman e ko wonaa oɗo. Awa Imam Malik janni yimɓe boyi kadi, foti noon ko hadis, foti ko fiqhu, ɓay ko ɗii fannuuji ɗo ɗiɗi ɓe wonno jannude. No jeya maɓɓe o cernojo wiyeteeɗo Ibnul Mubarak e Yahya bni Saidin al-Qattan e Abdurrahman ibni Mahdi e Abdullah ibni Wahb e Abdurrahman ibni al-Qasim e Ashhab e Imam Shafi'i e Muhammad ibn Maslamat al-Qanabi e Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi e Sa'id ibn Mansur al-Khurasani e Yahya ibn Yahya an-Naysaburi e Yahya ibn Yahya al-Laythi. al-Andalusi, Yahya ibn Bukair, Qutaybah ibn Sa'id al-Ambari, Abi Mas'ud, Abi Mus'ab az-Zubairi, ha sakkitorde talibab Imam Malik fejjimbe ben ko o wiyeteedo Abu Huzafata as-Sahmi. Amma toɓɓere naɓere nden hay ano almami Malik wonirno non wano ka wattande maɓɓe hayba mo almami Malik joggitino on mirim mo almami Malik joggitino on e ko honno ɓe jannerayno ko honno ɓe tolortono ka majlisi maɓɓe. O wiyeteɗo Mus'ab talibajo Imam Malik o maaki wonde Imam Malik ko conci ɓurnoɗi e labade ɓe wattotono conci wiya iwaynoɗi adan ɗin ɗon no waywasi enen ko wi'eten kon ka meɗen conci Bamako conci ɓurɗi e labade conci sera piriji yiɗuno kadi urnitagol e ɗaɓɓayno façon parfumji uruɗi ɓe urnito. Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi talibajo Imam Malik on o maki minani Malik no wi'a wonde karamokoɓe amen ɓen ko ni men tawriɓe ɓe wattatono ko sina conci labaɗi fi honnun non julɗo yo wonu labaɗo tentini non karamokojo harana yo a añin jama on dina kan yo yimɓe ɓe yi'e ɓe suno hanno ɓe wona kamɓe kadi gando kam hanno ɓe wona julɗo no wonirɗa non harana yo on tigi wonu ka yiya wo no luuɓi no tuuni no watti partoy ɗum non harana hunde labade non ko gonga ko on tigi ruɗo kono Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi si o nemini jiyaɗo ndo wiyata batte neman e on jiyaɗo makko ɗon wono no hadis o wonir non inna allaha yuhibbu idha anama ala abdin an yara athara ni'matihi alayhi. Qutaybah ibn Sa'id al-Ambari o inni ñande harsi men arino kam Imam Malik o yalteno haramo pari mo waɗi kuhul ka gite makko ɗum ko façon e kale watteɗe ka gite ñawde gite ɗen labine on tigi kadi e haraɓɓe parfi ɓe jooɗo ɓe watti conci labaɗi ɓe jooɗo tumbo talibaɓeɓen jooɗo huttitaɓe on sumantaɓe nodda yo wifitor koye adde ɓe jonna talibajo kala wifitorkum kamɓe kadi ɓe ƴetta wifitorkum. En andi leydi madinaɗen ɗo kame wonɗo ko leydi wulndi moƴƴa moƴƴa wonɗo ɗon no andi awa o talibajo Imam Malik wiyeteɗo Muhammad ibn Omar o inni Imam Malik o janneno ka juwirde ko ton kadi ɓe juulayno julɗe ɗen ɗe fof majje ɓe juula fureji ɗin on sumanta ɓe yalta ɓe yaha ɓe hiwro nawnuɓe ɓe huntana yimɓe ɓen haajuji ɓe jooɗo ka juulirde ɓe janna ɗon ɓe ha Allah subhanahu wa ta'ala jarri bori ɓe koynte ko nawnare ɓe acciti jannugol ka juulirde tawi ka suudu maɓɓe ɓe juulata ɓe jannata kono ɓe ara ɓe juula ka juulirde ɓe yalta nam ɓe juula juulir ka juulirde ɓe juula fureji ɗin ɓe yalta ha sakkitorum ɓaynawnanden tiiɗi Imam Malik hari wande kadi si ɓe ari ɓe seenike ɓe juuli koynte kon julde farilla nden ɓe habbota ko juulugol fure on sumanta ɓe yalta ɓe sewno ka suudu maɓɓe yahi ha nawnanden tiiɗi ɓe acciti har ko juma tum ɓe seenoto hande kadi e juma ɓe hebilo moƴƴa ɓe seeno on sumanta nawnanden tiiɗi moƴƴa ɓe acciti waawgol seenagol hay juma awa watti hande kadi ka suudu maɓɓe ɓe jannata si ɓe landama fi muɗum ɓe maaka wonde naamo kala waawi yewtude nganto mum ngo no woddi gantoji goo noon o haalata ton si a haali ɗi wono nawna hoyno ton bona ñaahoy sawata si on tigi haalani ɗum yimɓe ɓen ko ɓe jalkutumo ma ɓe ñiddinamo ma ko goɗɗum ngo hare ko ɓuri moƴƴude si wona hara ko docteur jo ma wawɗoma ñawnande wawɗoma heɓande solution ko a surru hoore maɗa kono e hoore ɗum so tawi ɓe tawi Imam Malik ka galle maɓɓe Imam Malik weƴƴitana hoore muɗum kaɓe toolo ɓe weƴƴitana jama on kañum kadi ka yimɓe ɓen toolo ɓe janna ka majlisi Imam Malik sama kala ala e majlisi on ko majlisi gandal e ñeeñal e doyi e ko inte ko mokko bayagal sabu noon Imam Malik laatinoke ko neɗɗo marnoɗo miri moƴƴa ha talibajo makko go wi'i talibajo Imam Malik go o inni wonde o naati ka mahdi ɗum ko Abdul Malik ibn al Majishun o inni o naati ka mahdi ɗum ko lanɗo on fewɗo on zamanu on no laamino bi ko innete kon kerol sin ha Marok mo laamino ɗum ɗon fof kanko laamino kono enni wo mirim mo yiro Imam Malik o yirali on mirin don Mahdi talibaju Imam Malik go e wiyeteedo Zaid mi tanyini o enni wo o yahi kalando endoloso lando juldo laminodo on den andi endolos dun ko Spain e Portugal e yoga Italy e yoga e France dun non foko leedi julbe wonno ndil leedi no enne endolos har ko laminobe fendo on sayi ko wiyeteedo ko Abdurrahman al-Dakhil o enni wo o yali hari marnodo mirim bur Abdurrahman al-Dakhil kono bay o ari hajju o yaltina bere gandal o ari madina o yi imam malik mirin mo imam malik jogiti on jaka hari o yejjintinimo mirin ko ente kon abdurrahman ad-dakhil on otay abdurrahman ad-dakhil mara ko ente kon mirin hay efus imam malik tungaranke ben arayno ka imam malik jangugon kono imam malik no marno jikku be duddinta darso be duddinta darso ko du wadi wobbe go fanno jangugude e mota jungu Imam Malik be yawna Imam Malik ni deftere de mi windi duubi chapannay onon miijo on jangaynde balden chapannay fandi ko famaton e mayri Imam Malik du intano darso kono non tuma go be newna nayno wobbe yobe jangu edu onno be janga seeda wadugol darugol alhali mabbe on e marno windo onno wi e Habib ko on janganeno ko ente kon katib warraq cernojo kala harayno marno dum ko windantam ko on janganano jama on o fonta o janga si o falji Imam Malik faljitam no wonno non cernobe hadith go satti be fere mo si be ari be enna wonde ko bebe yako onda kon jangude bayare ko on tigi jangu cernojo on janto hedditi be winda on sumantar defte ala ayata yi a defte no mura do inna ya yumisud ko sa ayahi kadudal anani cerno jonno janga winda don o diktana on seeda seeda wobbe non e habitoto no ko bebe iya deftere ka wana don diktede tawon don jangudo dum anno kono be susata no wadde dun don ka Imam Malik sabu mirim mo al-Imam Malik marno nam to beren jawabere den Imam Malik no jogitanno kadina mirim moja e hawjatana tun den andi hande no wodi himbe buy nodditotoɓe no mari gandal wono ustaziɓe ma wi en fussaaqiɓe hara ala yiɗuɗo hawjugol jabagol landal ɓuriɓe bal toonna tawi en talibaɓe ɗiɗo wonɓe jangude en ɗo a taway si an a ari alandike goɗɗo e amen accidon on ɗon neɗɗo mo Allah jarribori on fitna ɗon ayyey ko yente kon haasidi no memmintanomo joni a Imam Malik nano wonno jikko mabɓe on Ibn al-Qasim Abdurrahman ibn al-Qasim talibajo Imam Malik ɓurɗon mawnude ka fiqu o inni wo minani Imam Malik no yewta wonde ɓe miijitike fi masala goto duuɓi sappo e pawdi kono ɓe wawali heɓude kongol e on masala ɗon ɓe wawali jabademo Abdurrahman ibn Mahdi o inni minani Imam Malik no wi'a tumago masala mi landetemo mi hiraɗa ɓutugol mo jemma on fo hara miɗo miijitade fi makko mi ronka andude Abdullah ibn Abdul Hakam talibajo Imam Malik go kadi wonnoɗo Misra o inni Imam Malik tumago o landeteno lande capanɗe joyi o jabotako si wona gotal ɓiɗɗo bandirawo Imam Malik talibajo makko kadi wiyeteɗo Ismail ibn Abi Uwais oɗo kadi ko cernojo jannuɗo Imamul Bukhari onni o inni ka wallatinoke ɗum ko Imam Malik o faljitata goɗɗo masala ha o inna la hawla wala quwwata illa billah manan o woɗɗitike kala doole ala eggino goɗɗo e alhaali naɓanmo e alhaali ala ko goɗɗo heɓata doole si wona e jungo Allahu subhanahu wa taala ɗum ɗon fof ko ɗaɓɓugol Allahu subhanahu wa taala yo Allah on hawrindinmo e ko innete kon e sawaba toɓɓere jeega ɓere nden Al-Imam Malik ko honno huwondireno e lamɓe ɓen fewɗon zaman Imam Malik filli o inni ñande go Abu Ja'far al-Mansur o nodduno Imam Malik ɗum ko lanɗo fewɗon zaman on ɗon baaɓen oya lanɗo nane Mahdi wiyeteɗon Mahdi en andi ko oɗo woni lanɗo ɗiɗaɓon e lamɓe Banul Abbas on lanɗo arano on wiɗen ko Abul Abbas Saffa lanɗo ɗimmon ko Abu Ja'far al-Mansur Imam Malik noon wuuridi e Saffa Imam Malik wuridi e Abu Ja'far al-Mansur ɓe wuridi e Mahdi ɓe wuridi e Hadi ɓe wuridi kadi e Harun al-Rashid ko feewndo Harun ar-Rashid woni ko Imam Malik Fati o inni ɓe maaki ñanndegooɓe arno ka Abu Jafar al-Mansur tawi on no noddi ɓe ɓe tawi on no ka danki muɗum mo jooɗi on sumanta pay kun no naata yalta Imam Abu Jafar al-Mansur lanɗo landi Imam Malik ɗa anndi ko mboni Imam Malik inni o wo ko ɓiɗɗo anni wo ko wonmo naadude yaltinama ɗo ko mirimma o woni o suusaali on sumanta lanɗo landi Imam Malik masalaaji yowondirɗe e fiqhu Imam Malik faljiti on sumanta Mansur inni wallahi ko an ɓuri jama on fof marde hakkille ko an ɓuri jama on fof marde ko enete kon gandal ɗen anndi gandal na anndugol masalaaji ɗin tun gandal no hatonjini kadi hara on tigi ko deeƴuɗo hakkille Imam Malik noon no marno on jikku ɗon wana no jantortenen konngol Imam Zahabi jooni on sumanta Imam Malik inni o naano woniri mi jannga ɓuri fof mi mara hakkille deeƴuɗo ɓuri fof on sumanta Mansur inni mo lanɗon inni Imam Malik ko non woniri kono noon a suuɗay woni kono mi wi'iri noon ko an ɓuri fof marde hakkille kono a suuɗay woni kono noon si Allah okkoriɗan duuɓi si Allah accidi en mi ƴettay fiqhuma on mi windirama noon kamiluuji ɗe windirte noon mi nelda ɗen defte e kala ka mi laami minna wonde ko fiqhuma on woni ko gollirte no ari e konngol goono toon Imam Malik inni o wo ɗum ɗon haray sellata ta rondu jama on fof gollirgol feere goɗɗo gooto sabu saabaɓe nenaaɗo ɗum ɓe sakiti no ganndal ngal ngal sakiti nam ɗum ɗo holli wonde karmakojo sunna ko neɗɗo laaɓano laaɓuɗo reedu sina ɗum Imam Malik yimɓe buyi ko ɗaɓɓata ko konngol maɓɓe ngol saako ɓe heɓa innde kono Imam Malik ndaare ɗo ɓay ha onno Abu Jafar al-Mansur wi'i fodi Imam Malik wonde o winde fiqhu Imam Malik on o sakita Imam Malik inni o saabaɓen sertuno na gandal ngal fof mi anndi saabaɓen ɓe sertuno woɓɓe yaari ngoo hella woɓɓe yaari e ngoo hella woɓɓe yaari e ngoo hella mo kala no jogiti gandal ko o yaala Mus'ab az-Zubayri o inni Harun ar-Rashid ɗum ko taanirawo Abu Jafar al-Mansur on e laɓɓiɗɗo ha mahdi mo haalɗen on naanen ɗum oɗo kadi ko lanɗo wonno ko fewndo jamanu o Imam Malik Fati wonde Harun ar-Rashid landino Imam Malik har Imam Malik no ko galle muɗum Harun no wonde ɓiɓɓe makko ɓen ɗum ko al-Amin Muhammadul Amin e Abdullahi al-Ma'mun o landi o inni wo janngan men fiinu men Imam Malik inni a min on no mi fiinirta noon ko janngu mi jento sa falji mi faljitama Harun ar-Rashid inni a yaltin jama on min jannga jentoɗa si min falji faljitamin mana lanɗon falaka janngude tumbo batu ngun o falja jama on jala si o wi ɗon tabam ɓay goto suusata jalde si moɗon on sumanta Imam Malik en ndaare laaɓo reedu neɗɗo sunna on karamakojo sunna ida muni al ammu li badi l khas lam yantafi al khas gandal si ngal haɗama jama on fii woɓɓe go'o hertinana marɓen moyenji lamɓe ɓen ɓen hertinana ɓe ngal gandal ɗon ɓe naftortangal on sumanta Imam Malik inni taalibaajo maɓɓe ni teɗon Ma'an ibni Isa yo janngu naam Ma'an ibni Isa o filli o inni wo ñandego Harun ar-Rashid o arno Madina amirul mu'minin tawi mo wondi e Abu Yusuf al-Qadi taalibaajo Abu Hanifa ton yonde on no hankin en jantino fi makko ka taalibaaɓe Abu Hanifa on sumanta ɓaawo ɓe ari Madina watti mo landade Imam Malik lande o ɗuɗɗina Imam Malik salimo jaabade ha Harun ar-Rashid in a oɗo ko woni ko wente ko no waysa inni wazirul adl manam ministre de justice onno ministre de justice on kanko laami kala justice wonɗo e khilafa banu abbas on fewno on saayi o inni wo ko kanko ni so mo landadema Imam Malik inni heyi ko anyo Abu Yusuf sa yi miɗo joɗani mere yawlan yimɓe mere ɓen yahu tawalan ɗon landu ɗalan mi jaabotoma manam ko hunɗum wonde yewtere Abu Yusuf ko wonno landorde ko cokotugol wala landorde fi hebugol gandal ko dum wadi neddanke neddo sunna se ayi goddo ko ma landade ko fi falje gol ma ma fi yo yeddondirtum ta jabu mo jabaade fanku gandal ko sakirte dum fi alla nayo sakire fi ko enete ko burondirgol gandal toppere jeedal e meere den martaba imam malik on ka gandal e ko hondi e kongudi woni ko karama ko be mantrim imam zabi o sifi imam malik ka tazkiratul hafaz wa inni al imam al hafiz faqih al umma shaykh al islam al faqih imam dar al hijra abdur razzaq ibn hammam dun ko karama ko jo wonno do fendo imam malik yerujo imam malik malam batti do imam malik mo e dubi en wodi ton hadith fi fillado mo imam at-tirmidhi filli imam ahmad filli wanda yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibil fi talab al-ilm fala yajiduna aliman a'lama min alim al-madina no ara ka yimbe ben yalta dabba gandal be yilo dabbugol gandal be hebata gando jangudo buri gando o madina o hadith do taban wodi e karama ko be loyimbe mo no wodi e karama ko be go kadi wiibe wonde tigi tigi on e rijaluhu siqat on sumanta abdurrazzaq inni wo ko imam malikum amma abdurrahman ibn mahdi o do jangi jungo shu'bah ibn al-hajjaj o jangi jungo sufyan ath-thawri kono hay e goto ardintano e hore al-imam malik imam shafi'i o malik maki si gandudu en jantama ko malikun hodere ni اذا ذكر العلماء فمالك النجم امام الشافعي ماكي كدي لولا مالك وابن عيينه لذهب علم الحجاز سنان الصبو والله التكم امام مالك ادبغل غندل ابن عيينه سفيان بن عيينه الهلالي في غل نبر غندل غندل مكه مدينه غل مولين حجاز مكه مدينه اما عبد الله بن وهب اني واستينا نكو الله التنو منكو امام مالك اليس بن سعد من مجين شعبه بن الحجاج اوي ومي اري مدينه باوكا امام مالك اونكا نافي فجيني نافي كو فجيني كو باو دوبي تيمدره اي سابو اي ديغو فيرغونيلادو اون سمانتا امام مالك نمر وانو دوبي نوغاي اي تاتي اه onni baaw imama on imam nafi fejjini shuba maaki baaw imama nafi fejjini o arno madina tay imam malik no mari dudal no mari ko enete ko majlisi nam imam malik karamo ko be makko chapan en je do sedan no mo mari ko enete ko gandal konsumanta mo hande kad e jannugol konsumanta fu jande ari mo mari dubi sappo e je وانونو ابو مصعب الزبيري في لنينون امام مالك ما افتيت حتى شهد لي 70 اني اهل لذلك القى نبي ام وفلي اني او امام مالك فيني هرميدو ك سفيان بن عيينه وبي اري اوي امام مالك سفيان ابن عيينه اسوني مجا اني والله مالك اتشالي كاور لي دو بروم عبد الرحمن بن واقد اني مي امام مالك مدينه دمبغال ماكونغال ان دمبغال لاند حكي كو جما دودي كودو ودي اسحاق بن ابراهيم اني واستي امام مالك سفيان الثوري او زاي فتي افياكه هاري اند كو وني سنن هاي استي ايالي نصو اند هاري كو وني سنن اشهب ابن عبد العزيز المصري وفلي اني ونندغو مين ابو حنيفه نوري lay koyde imam malik no pay ko jodi hakkunde imam malik no pay ko jodorta yeso babe mudum imam zabi o fil o yewti ka tazkiratul hafaz o en wudun don holli wonde abu hanifata ko neddo mardo nedi andito neddo burdo dum sabu abu hanifata no hecciri imam malik dubi sappo etati imam zabi o en ni o piji tati fottani imam malik din don i mobondiral e karama kojo aranon dum jutugol dubi den andi imam malik wuruno dubi chapande jeetati e jeego immun dum ko eneteko en jutugol dubi e towugol sanadu imam malik on no towi sabu hakkunde maɓɓe nenaaɗo ko yimɓe ɗiɗo ma yimɓe tato. No fanɗi ko yimɓe nayi woni hakkunde Imam Malik e nenaaɗo e wono sifa wonte kon an abi zinadi anil araji an abi hurayra, yimɓe tato. An malikin onno an naafin an ibni Umar, yimɓe ɗiɗo. Tuma go noon no hewta wona tato, kono feƴƴata ɗum. Eyyi ɗimmun ɗum Imam Malik ko deƴunoɗo hakkille e timmunoɗo faamu, yaajuɗo gandal. Tammun ɗum ceernoɓe ɓe fof ɓe fotti wonde almami Malik ko hojja selluɗo fillande. Nayaɓum ɗum fof no fotti wonde ko o marnoɗo diina, ko nunɗunoɗo, ko o jokkunoɗo sunna. Jowaɓum ɗum fof no fotti wonde ko o ardinaɗo e gandal, ko ardunaɗo e fatwa, ko selluɗo qa'idaji. E haray inchallahu en yawna heña e toɓɓere jeetataɓiri nden no jeeya e konnguɗi Imam Malik ɗin. Mutarrif ibni Abdillah talibajo Imam Malik o inni: mi nani Imam Malik no inna addunuwu min albatili halaka wal qawlu bil batili bu'dun anil haqq wa la khayra fi shay'in wa in kasura fi dunya bi fasadi dinil mar'i wa muru'ati. Ɓattagol mere ko halakuye, halugol haalirgol mere e fenande ko woɗɗitagol gonga. Moƴƴe ara e goɗɗum haysi ɗum ɗuuɗi ka aduna ɗo, jawdi sindi ɗuuɗi, laamu singu ɗuuɗi, teddungal singal ɗuuɗi, taalibaɓe si ɗuuɗi, fo e muɗum tawi on tigi diina makko kan no boni, makko boyagal makko ngal no boni. Mana on o hawrodira e sunna nelaɗo on e deftere Allah nden e sunna nelaɗo on e dow faamu feƴƴuɓe moƴƴuɓen, haray ko e mere on tigi woni e muɗum. Mutarrif ibni Abdillahi ɓen andi en no Imam Malik nawnuno ha ɓe acciti senade ka juurirde. Ñande go ɓe landi Mutarrif ibni Abdillah ko honɗum jama woni haalude fi komi ala kon arde ko a juurirde. E Mutarrif ibni Abdillahi o wi'i: amma yiɓɓe maɓen ɓe mantudema, amma aɓe maɓen ɓe yuwudema. Imam Malik inni alhamdulillah, koni goɗɗo fo mantata am, kono noon ko mawliɗen Allah yo Allah dandu yo ɗenɗeɗen fof fottu e banu Adama wonde ko on neɗɗo bonɗo. Toɓɓere jeenayaɓire nden ko wennete kon defte Imam Malik ɗen, haray defte buyno damba Imam Malik, kono ko selli kon o windani hoore makko ko Muwatta on. E no jeeya kadi e defte ka konnguɗi Imam Malik moɓidira e muɗum Almudawwana. Naam, toɓɓere sappo ɓere nden ka mazhabu Imam Malik on sakiti ɗum. Aray ɗen andi no jantorɗen noon Imam Malik ko heɓuno teddungal ngal goto e karama koɓe ha hande heɓaali. Aray sabu ɗum jama on feri moƴƴe yeehi jongo Imam Malik ɓe jangi. E Imam Malik heddi duuɓi capanɗe jeɗɗi no fiinude no jannude e ɗuuɗi taalibaɓe maɓɓe Makka e Madina e Yaman e leydi Khurasan, ɗum ko funnange e Sham, ɗum ko Siri hande e Palestine e Jordani e Egypte e ko wennete ko leydi Maghrib on ndi fo mayri e Endolos, ɗum ko Espagne e yoga e France e Portugal e yoga e Italie. Sabu ɗum ɗo mazhabul Imam Malik on sakiti moƴƴa. Misra, ɗum ko Egypte hande e ko wennete ko leydi Maghrib on ndi fo mayri e Algérie e Tunisie e Libye e dendanangal leyɗe ko wennete kon Garbi Afriqiya, Afrique de l'Ouest, wano Lagine, Sénégal, Mali, wente kon ɗelle ton fof ko e mazhabul Imam Malik ɓe woni e muɗum Mauritanie e yoga e leyɗi Sudan, leyɗe buy e Afrique ɗo e ko wente kon Endolos e Basra e Koweit e Imarat e leydi winete nden Bahrain ɓe kadi harɓe Baghdad, yoga e maɓɓe heɓino Baghdad e Saudi ɗo tigi ka wiyete ɗon Al Ahsa, sare inete nden Al Ahsa e mari ko inete kon Malikiyankoɓe, ɗum ko e Saudi ɗo. Haray ko haa ɗo yewtuɗen ko wente kon fi tarjama Imam Malik on. E si woni mi falji, haray miɗo yaafini, miɗo tori on, miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah on hawrindi en. Si woni naam, haray sawaba ko woni e nde yewtere ɗo ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala, siko aksu muɗum haray ko e junngo am min e cheytani. Aray en turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo on hawrindinen ko o yiiɗi o yardi, si lande no ton on wawi landade. Naam, hara noon tuuɗaali naam. Barakallahu fikum fa jazakum llahu khayra. Naam, aray Ma ko sha Allah, alhamdulillah. aray vraiment on jarama ya Allah azza wa jalla yobon ko bure mojjude faamina men kadi tigi tigi ko faanda ko nge dido yewtereji vraiment di la bama foti aray si dun don feji ko no be makiran yen non aray si tawi aray no wodi ton ko faamina ki aray bismillah dambu gangal no udditi ko yowti e alhaali lande den inshallah are non numero kanyon duwi ben are ko 00224 620 41 41 46 amma numero suddi ben are ko 00224 625 08 53 59 are non do wawi addude ka réseau sociaux ji si tawi ko message vocal ma ɗum ko appel direct ma ɗum ko appel kañum ka réseau sociaux ji aray ɗiɗo fof bi idnillah haray hendete inchallah o radio men muntada salafi nam soaji aray landal ɗe mari ɗo landal nam aray ko woni ngal ɗon ɗen andi no woodi hande shubuhaji busɗi jama woni liɓude fi ko yewtiri alhaali kañum imam malik wondema aray e misal par exemple hono ka julde wondema kañum imam malik e hoore muɗum ko juuli wondema ko juuɗe ɗen hino fonti ko ɗum waɗi siwano tellen kamen ga hareɓe fontude ɓe juula haray ɗum ɗo yarli ɗum ɗo no selli ɗum ɗon ko goho ɗimmitel mon haray ko honɗum woni ko sifa ɓe yimɓe ɓe tawata haray wonɓe wolde ɗiɗo konnguɗi woni ko wasiyete jasakumullahu khair nam haray arano ɗum tawo amma sellugol ɗum ɗon on ka mazhabul imam malik tigi wono riwayaji talibaɓe maɓɓe en fo ko heɓa wonde fillike fi sablu ɗum ko accutugol juɗɗen juula ko omo en ɗen ko Abdourahmane ibn al-Qasim amma hedditiɓɓe ɓe fof maɓɓe ɓe filli kon imam malik ko kabdu ko ɗum kadi woni ka deftere imam malik muwatta naam donc jonnongol konngol Abdourahmane ibn al-Mahdi kadi cernoɓe ɓen ka mazhabul imam malik ɓe yeddodiri ko honɗungol firi tigi tigi on ko ɓurkon sellude golɗon ngol firako enite kon saddu bal tonno no yoga no jeeya e cernoɓe harana hay mana jokkuɓe ko enite kon sunnaɓe fo maɓɓe wono lande yawɓe wono muritani wono cernoɓe suufiɓe no ton hara kokono ko humpitiɓe mazhabul imam malik on ɓe tama e juɗɗe wonɓe juula par ce que ɓe andi ko ɗum ɗo woni ko selli e imam malik haray ko ɗum ɗo woni ko selli imam malik haray on dammu ko woni kamu dawwana ɗum ɗon fira ko innetekon sadlu haray ɗum ɗon firu ɓen ɗon ɗon wonde ko ɗum woni sadlu haray ɓe falju ɓe gon firo ɗon haray ko selli kon ka mazhabul imam malik ko abdu on nam amma noon so tawi fillama imam malik no ton konngol wonde imamu malik andi imam malik habaru imam malik on no ɗuuɗi wono si en inni e yewtay ɗum ɗo ɗe wawi ɗo yewtude lewru hara en lamnali yewtude ko filla imam malik e ɓuuri almam malik en ko seeɗa ñomutuɗen ko deftere wotere ƴettuɗen ñomutuɗen seeɗa ɗum ko tadkiratul huffaz imam malik lamɓe ɓe nanguno ɓe fewdo zamanu abou jafar al mansour laamiɗo madina o nanguno imam malik o piyi imam malik moƴƴa ha imam malik accuti wawgol tamugol juuɗe ko on sumanta filla wonde imam malik accutuno tamugol juuɗe ɗum kadi filla allahu alam si selluno ma si sellani kono ɓawa ɗum ɗon imam malik tamu juuɗe haray sella e mazhabul imam malik o wonde imam malik accitaino woni ko ɗumanni ko konngol ibnul qasim no filla e muɗum ngol sohno no filli e ibnul qasim yoga e karama koɓe firiri ɗum ɗon wente kon accutugol juuɗen juula wonde imam malik no annino tamugol juuɗe kono wiɗen ko selli kon naɗum ngol firi hay o cernojo suufijo bandijo wiyeteeɗo Ibrahima Niass mo windi deftere fii ɗum holli wonde ko qabdu on woni ko selle madhabul imam malik on ɗon leɗen en anndi pellet na yiɗugol sunna na yiɗugol diina kono ko ɓeynata konko ramyatu min gayriran ɗum noon ko goonga tawi kanko tigo wawata suuɗude ɗum ko bee o feñña amma noon wiya ɗen falgite ɓen ɗon ka diina ara ɓe annda arayi ma haalay ɓe tun inna imam malik ko ni gerdiri ma kona imam malik e carnojo faljita e ko diina e wiyaɓe wonde faljudugol e diina ko waɗugol tampon e Allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗangol Allahu tampon Allah ara sa ƴetti tampon masalan maire on kam saar ɗon ma kala saare ka wonɗa a yahi a ƴetti tampon maire on a kaashi kaydiri fenandiri andi so yiidi pellet so nangima o jogotoma joge bonɗe awa andita noon ɗum ɗon ko maire jo aduna Allah on ɗum itti e sikki Allahu subhanahu wa ta'ala rabbu samawati wal ard ko ɗum waɗi ibnul qayyim mo rentini e nden hunde moƴƴa o windi deftere makko nden wiyeten nden e ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin humputugol waɗa ɗen kaashe e Allahu subhanahu wa ta'ala o yewti ɗon piiji yowndir e fatuwaji e ko nandi ɗum haray en yii ko imam malik rentotono kon masala imam malik e towugol mum ngandal masala ɓe wonde makko duuɓi sappo e pawdi hara ɓe wawali jabade mo landal enen hande lande boy see landama wallahi billahi ko ɓuri hawjande lande ko neɗɗanke majjuɗo oti noon no andi mi ɗuuɗa gandal few kono miɗo andi miɗo no ooti andi won noon motorde seeɗa seeɗa e gandal miɗo andi wano adu duuɓi sappo hande hari sa lande kelal lande no gasa mi yawotoma jabade kono hande mi suusata landal kami woni ɗum on faami haray ɗum ɗon ko renagol par ce que on tigino ɓuuɗiri gandal komi ɗum kadi mi calcule kadi yimɓe men ɗen sawdi kami woni ɗo wallahi a tawa e mawɗo finansuɗo duuɓi mum e gandal duuɓi capanɗe jeetati duuɓi capanɗe jeenayi o mawɗo no janngude o lande masala o inno o anndama hara adduna Allah on fof kadi no jooɗi guluuje guluuje yimɓe no jooɗi no jentini ka juulirde nelaɗo o lande o few o inna o annda o deƴƴa seeɗa o miijoto o inna o annda ma o inna habbo mi ɗaɓɓitay kono ko ɓurkon heewde ɓe enna ɓe annda woni ɗum ɗon ko fii on ɗum par ce que ɓe anndi mawnugol ɗum ɗon amma noon no woodi boyimi miɗo anndi yimɓe gon ɗon wallahi so ɓe anani ɓe faljita hoore ma nde muuset haray ɗum ɗon ko rentagol ɗum ko hunde hulɓininde mawnde ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi ñandego mi yewno gambi ɗum neɓi wano 2014 saare kami arno ɗon tawi yimɓe jannguɓe fiqu ɗuɗa ɗon donc jama on humpiti miɗo andi yoga seeɗa e fiqu fatti ɓe noddelam ɓe landolam masalaji miɗo marno ɗon numéro wal miɗo marno numéro je ɗiɗi ngala mi ittingal few sey kala nodduɗa landiran ko on numéro mo mi andi mi gollitirta ko on mi jonnatam ɗum fof ko tawi jama on juhiral lande ñande goo mi jonningal goɗɗo go on no landiran ɗo oustad en haray sayi min heeɓi masalaji en annda min landu mi ƴettingal numéro wal ngal ala golde ɗum mi jonnim miɗo wondi e goɗɗo yiɗuɗo moƴƴere suka momi jannayno immojo an kadi musiɗɗo an o inni o a ta jonnugo numéro wal ngal feƴƴata ngal mi faalamo bantade mi acci ha o feƴƴi oya yeehi few minni si a anduno bone ko ente ko lande a wiyatano ɗum ko mion mo lande jonnirde ngal numéro wal ɗo ko fiita o noddilan tawa heɓan hara tuma kala o landotolan o aray ha o tawalan si ɗum ɗo woni haray lande ɗen ɗe ɗuuɗata aray ɗum ɗon ko rentagode ɗum ɗo moƴƴa wallahi ɗum ko hunde marde bakka to janon ɗon faljutugol e goɗɗo e diina hara ko hoore ko a anda wallahi billahi no mawni ɓuri jeenugol ko wallahi billahi noon mi halani on ɗum nam nam aywa barakallahu allahu inni wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika nam miɗo jenti nam accire nam nam lande lande non ɗon en acciri ɗon aywa barakallahu fikum fa jazakumullahu khayra aray landal landal ɗimmal ngal woɓɓe goo no landi ɗo wonde ma sen daari ga no wodi yimbe busdambi be e kanyum Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kono sen daari dambande mabbe den ma dum yugoli be jokki kanyum Imam Malik ko ka bangal fi u amma ka bangal aqida don be jokka Imam Malik. Sen daari wono hay ko yowiti tadi tabitu gol Allah azza wa jalla ka do arsh wano don tigi aray be lundi Imam Malik aray be do ko hon dum woni ko be do wasiyete muntada salaf. Naam an aray ko wasiyete be musibbe meden do aray ko be jangu be andino aqida Imam Malik on no jeya e mazhabuji purnoode hisude ka sadrul awwal hisude aqida ko ente ko mazhabul Imam Malik abe inna wonde ka mazhabul Imam Malik mu'tazili jo ha hande be hebali haray ko ente ko buyi dun don non ko hunde sakitinde e dambitotobe e mazhabuji almami mazhabul Imam Abi Hanifa Abi al-Imam Malik al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad buyi e mabbe ko mas'alaaji fiqhuudin don jettude ka mazhabuji e karamakoobe amma mas'alaaji aqida din be ala jettirde e karamakoobe mabbe en atay wobbe mabbe nodditoo ko ash'ari wobbe mabbe nodditoo ko ente kon ko matruudi wobbe mabbe balnoodi mu'tazila no wodi ko ente kon qadariyya no wodi ko ente kon jahmiyya e mabbe dun don no fow almami be almami be do be nayo kala no jeano e habube di piji do habande ko ente ko mawnude ko fi on dun ko Imam Ahmad mura andede wonde habide feddeje parce beeda almami be fow be ati Imam Ahmad ko Imam Ahmad sakiti meede Imam Ahmad feewndo makko yimbe bi dawen hebuno doole be waawi karama ko be sunna be fof mabbe sabu harbe wonde e laamungun no wiude wonde kala mo jogitaaki finde ko yimbe bi dawen jogiti kon e waraymo mabbe piyemo mabbe jattay ko ente compost di makko din ko Imam Ahmad tu won no jabanaali be e pi Imam Malik Imam Ahmad ha Imam Ahmad ape heddo e mudum kono Allah subhanahu wa ta'ala itti ko ente kon jarrabu e on no e yotremo banginremo mo moja ko sabu ko laamungun tawtuno ko yimbe bida ben ko sabu dum bid'aaji din de sakidi Imam Ahmad habidi kongudi Imam Ahmad din lolli uri kongudi hedditi din kono se ndare jon masalam talibabe Imam Malik en arambe be fof mabbe Abdurrahman ibn Mahdi wano ko ente kon Abdurrahman ibn al-Qasim kadi wano ibni Wahb wano ko ente kon Ashhab wano ibni Abdullah ibn Abd al-Hakam wano Yahya ibn Yahya al-Laythi edo be fof mabbe aqida mabbe on ko aqida salafiyya won en andi no jeya e kongudi Imam Malik burdi lollude ko ara kon olan oya neddo bidan ko ardon landimo al kayfa al-istiwa inni al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا صاحب بدعة نجا يكون قد إمام مالك ينجنتاك دو سبو تن أنك تن أنهليت تن أنجوتو إمام مالك كون قل مكو يوتي وند أن تما كلا هبو دن نتو وودو حالا إن أجي تي وفل أنك وني كون كدفتر الله كسنن نلار جو كن أنه سبو تموائي حالا a sidun no wadi burdon non wawde hala kadi ci ari en accite wala jokkon non dum do wari mi e yaron na ka waawgol hala na goddo go woni kon ka deftere Allah e ka sunna ni laado aray en jokkube dun don inni jokki Imam Malik ka furu fet ta mas'aladi olo fiqhu e acci jokkugo Imam Malik ka usul ka aqida ko hore faljere jande be woni mudum aray be hulu Allah subhanahu wa ta'ala nyobe jettu risalat ibn abi zaid be jang مقدمة الرسالة جنغ شره وانو وانتكم القاضي عبد الوهاب يوري مقدمة الرسالة ما شره الشيخ الأباد كو شره كنن ما شرنو بسنة بين كو شره كنن ان دارا كنن انو مقدمة الرسالة نهورن دير اقيدة اهل السنة والجماعة كانوا لندن دير اقيدة اهل السنة والجماعة وابن ابي زيد هالك دفتر مكدوم واني وفوق عرشه المجيد بذاته وهو فوق عرشه المجيد بذاته يوغا يمبي بدا سبو كوبي فالا كون حكيكو تيكون ام مقدمه دون ما فيني به ayiye tuma ko be jetta ko ente ko ko ente ko bano al-fawasil e wada tumba e de yota dum fi bondugol kongol ibn abi zayd al-khairawani on kono allah subhanahu wa ta'ala wa minali enna wonde al-majid bi zatihi ko yiltiti ko ba on ko ila al-arsh dun non kongol ngol dum waata wonde aduna dum waata wonde aduna arai aqidatu imam ahmadun imam malikun aqida anno imam shafiun aqida imam ahmadun wa aqida salafiyya sirfa 100% arai kala jokkudo be do hara ko gonga mo jokki be won aqida don o jokkata so na du yo innu ko ash'arijo ma o innako o maturidijo ma o innako o tijjanijo ma o innako o mu'tazilijo ma kala ko dambi toto o dambo kono taw innako o maliki ankejo taw innako o maliki ankejo arai imam malik ko bari un jiddan min aqidati sabu andi wono aqida al-ash'ariyya ko ilmu al-kalam jeya aqida anno ko ente kon al-maturidiyya ko min ilmu al-kalam jeya ti esik al-aqida al-jahmiyya ma al-aqida al-mu'taziliyya ma al-aqida al-qadariyya ma al-aqida al-jabriyya ma al-aqida al-kullabiyya ma al-aqida al-karramiyya ma konande dum e feddeji himbe bida non fof ko himbe ahlul kalam woni ko jeya won dum imam ash-shafi'i nyaami e ma wonni wo ko hakum an yudrabu bil jarid hakke mabbe ko be pi be saake be wirte enne wonde ko dum do woni joddi ter terti do deftere Allah nang e sunna ne laado on jokki ko ente kon o ente kon en mun kalam haray dum non ko hunde hulbininde nam radio men muntada salaf salaf salaf nam barakallahu fikum fajazakumullahu khairan radio men muntada salaf salaf salaf shukrallahu lakum nam haray don den data sitai hobbe go waddi na mare non na no eske en foto ta ko do tan nga poti ko ma 0 ermen nati aywa insha Allah aywa la bas ah gasi joni gasi nam joni arai do bi ikhtisar bay arai den andi wana tellen kamenga arai busno dambi wana e kambe kanyun imam malik woni ko do woni ko senegal yarli kanyun imam malik hibe andira wirdu kanyun dun do wirdu tijjan arai kon don soal akhar inshallah la fendo imam malik andira ka wirdu tijjan aduna dun kadi fendo imam malik arbe yimbe bidabe ala tijjanno Sheikh Tidiane mo ben tam be jokki kono duubi tanno temeddidi e goddo woni bi o dumanni Imam Malik non bi Fati woni duubi wulure e temettati goddo bi Imam Malik Fati duubi wulure e temettati e hebudo duubi temeddidi kono Imam Malik on non jokkirta o do wadi siyonale en ko yoni kon Imam Malik siyonale en ko yoni kon karama ko be Imam Malik den dun ko tabiyan ko ben sionali ko yoni en kon karama ko be Imam Malik den dun ko saaba be nelaado ben hay den andore na dina jokku arai wente kon turuqu at-tasawuf imerere di yaltinde di wirduuji non de Imam Malik den de alaano arai ko dun kadi wonno fitna ru wadi goddo go warno o wari onno arno ko Imam Malik Olandi Imam Malik enene yo mi o Dhul Hulayfa mi hormino ka kagalle an Imam Malik enni yo hormino na Dhul Hulayfa sa hormina ke Dhul Hulayfa mi do hulam ma fitna o enni o ko fitna on dum horan dala o ko lunda gol defter Allah nangi sunna ne laa are be wombe wirdade tijjani be enna ko madhabul Imam Malik woni wallahi alazim Imam Malik ko bari umminu are yo be dabbutuno be waawi hebude walla to Imam Malik ko tijjanijo e wiyabe be jog kono wallahi alazim be hebata dum hay kongol fenande wol be hebata dum naam aywa vraiment azunnu sanaktafi bi hadha alqadr jazakumullahu khair barakallahu fikum shukran lakum aray den hatta wanado inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntanyi ni njango e ler goto jom fi kaumtatul ahkam. Naam, a ga si jonno on labbite ko hadis on bo wonde baymi yejitino. La ba salaam. Adono la nani? Inshallah, inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Naam aywa haray kono yo musibe jenti be radio me muntada salafi haray bi idnillah hande kadi ko do woni ko wonden hattude ndori ke Allah azza wa jalla yobbe kanyum karmo ko mem ben ko buri mojjude joddi enen kadi famina en gurdan be do karmo ko be taata ko karmo ko be teddube karmo ko be diina wawna enen kadi jokkugol be do haray hiden hatta wanado hada billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.